I w związku z tym my potrzebujemy zrozumieć, że Bóg nie objawia rzeczy po to tylko, żeby objawić. Podnieś do bram. Bóg nie objawia rzeczy po to tylko, żeby te rzeczy objawić. On pokazuje, co z tym zrobić. Ale on pokazuje, co z tym zrobić. I wtedy taki człowiek jest podniesiony. Bo Duch Święty jest pomocnikiem. On przekonuje nas o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości. Najpierw czytasz w Ewangelii Jana, a potem mówi, że on jest pomocnikiem, pocieszycielem. W związku z tym natura proroctwa powinna takie rzeczy i w tej kolejności zawierać. Dalej Słowo Boże mówi, że my mamy tą głęboką relację z Bogiem, to znaczy potrzebujemy dogłębnie poznać Boga i to Słowo uświęte jest wiara. Po to, żeby kiedy poznajemy naturę Boga, i że On jest dobry, że On jest miłujący, że On jest przebaczającym Bogiem, że On jest łaskawy, to wtedy w takim duchu nam jest łatwo prorokować. My musimy poznać, kim jest Bóg, który żyje w nas. Amen. I my potrzebujemy nauczyć się wziąć tą naturę Boga do naszego życia, w naszym posługiwaniu. W Nowym Testamencie Bóg w swojej łaskawości, którą objawia w Chrystusie, On stawia nas w miejscu, że prorok jest narzędziem ostrzegającym przed nadchodzącymi sytuacjami, problemami, nieszczęściami, rzeczami w życiu człowieka. Po co? Aby ten człowiek nie zgrzeszył, aby nie stało się nieszczęście, aby pomóc człowiekowi i żeby nie móc go w ten sposób osądzić. Dlatego, że ostrzeżony podejmie kroki, żeby mógł czegoś uniknąć, grzech czy innych rzeczy i sytuacji. Dlatego służba prorocza jest bardzo ważna, żeby przyszła do kościoła na czas. Kiedy prorok, którego znasz i masz z nim relację, pastorze, bo tak to powinno być, ma coś od Boga i dzwoni do ciebie i mówi, słuchaj, ja potrzebuję dzisiaj przyjechać do twojego kościoła w najbliższym czasie. Tego nie możesz zignorować. Ponieważ są rzeczy, które prorok chce ostrzec, a nie przyjeżdżać i tylko zamiatać brud po wszystkim. W związku z tym my potrzebujemy jako pastorzy nawiązać relacje z właściwymi osobami, które są w służbie proroczej. Ponieważ zasada jest prosta. Żaden prorok w swoim domu nie jest uznany. Zasada numer dwa. Osoba z zewnątrz jest bardziej wiarygodna, która nie zna sytuacji i ludzi, żeby przyszła i zrobiła Boży porządek. Najczęściej, kiedy jest atak na Kościół, jest również atak na pastora, na lidera. Jemu trudno jest wtedy samemu się robić. Dlatego prorok przychodzi i układa rzeczy do pionu. Amen? Prorok wychodzi, wykonał zadanie i jedzie. I wtedy, moi drodzy, jest taka rzecz, że nic nie mogą pastorowi zarzucić. Mogą tylko powiedzieć, ty z nim rozmawiałeś. A pastor mówi, ja nie z nim nie rozmawiałam, tak? Zawsze się śmieją do mnie przy stole. Ale pastor mówi, ale ja nie rozmawiałam. I oni muszą wierzyć, że on niczym nie wiedzi. I przychodzi wtedy bojaźń do kościoła, że trzeba coś z tymi rzeczami zrobić, bo Bóg to widzi i Bóg się to nie podoba. Oczywiście, moi drodzy, są różne sytuacje. Czasami się da coś uratować, czasami nie. Ale wierzcie, jeżeli jest to w Bożym czasie, a Bóg posyła, to Bóg za tym stoi. Moi drodzy, człowiek w więzi z Bogiem kieruje się pasmą do Jezusa i do Słowa Boże. Ja nie prorokuję mojego widzimisię, bo ja na internecie naczytałem się różnych proroctw, tak? I ja potem preparuję na podstawie tego własne proroctwo. To ja nie jestem wiarygodny w tym, bo jest to papugo. Z tego uciąłem, z tamtego uciąłem, z tamtego uciąłem. i prorok jest o inni prorocy prorokowie. Gdzie tu jest bojaźń Boża wśród ludu Bożego? Pytam. My odpowiedzialni jesteśmy za słowo, które Bóg nam daje. Amen. I to Bóg musi nam dać. Ale wiele osób, prorocy przyjeżdżają, prorokują do nich. A potem ci ludzie mówią, Bóg mi to powiedział. Bóg mi to oznajmił. Bóg mi to pokazał. Pytanie, nie dołożyłeś, że przez proroka nie musisz mówić imieni, że przez brata i siostrę, bo tak przywłaszczasz sobie proroctwo, które ty nie wypowiedziałeś, tylko ty powtórzyłeś. Czy Kościół może powiedzieć amen? Amen. Słowo Boże mówi, jeżeli człowiek nie chodzi w bojaźni Bożej, to Bóg nie będzie mu objawiał swoich sekretów, nie będzie mu objawiał rzeczy, które powinien prorok wiedzieć w danym czasie. Prorok nie będzie wiedział rzeczy, które Bóg nie będzie chciał, żeby on wiedział. Ale dochodzisz do takich rzeczy, że Bóg zna myśli swoje. I tylko zna te, które Bóg mu objawił. I nawet motyl, głębsza sprawa, dół bada głębokości. I czasami Bóg zna te pomyśli, ale prorokowi objawia po to, żeby pokazać, że Bóg w tym jest, że Bóg to wszystko widzi. Żeby wzbudzić bojaźń Bożą w życiu człowieka. Amen. Jest napisane, moi drodzy, że nie można prorokować rzeczy, których ludzie pożądają i wiedzą. Często my widzimy, że taki człowiek przychodzi do proroka. Jeżeli serce proroka nie jest właściwe, jeżeli serce tego człowieka nie jest właściwe, to są w Ezechiela, 14 rozdział, 3-4, ma w sobie jakieś bożki. Różne bożki. To może być swój biznes bożki. To może być poczucie uznania twoim bożki. Tak. To może być twoim bożkiem, moi drodzy. Inna rzecz. Ja nie mówię o figurkach. Jeżeli ty w takim stanie serca przychodzisz do proroka, żeby wziąć słowo, to często, kiedy on nie jest w porządku, to on prorokuje do twoich porządliwości. I ponosi winę ten człowiek, ten prorok. Bracie i siostro, my powinniśmy przygotować swoje serce, kiedy przychodzisz, żeby się o ciebie modlić. A nie słowo prorocze ma weryfikować swoje serce i zmieniać, żebyś ty się zaczął modlić i badać swoje serce. Moi drodzy, więc prorok może ulec zwiedzeniu poprzez drugą osobę, która ma tak silne pragnienie, że aż są porządliwości. I może prorokować do tych porządliwości. I jest to, okazuje się, jedna z najczęstszych nadużyć, które my spotykamy. Innym nadużyciem jest tak, że ludzie, którzy mają ducha proroczego, ducha Chrystusowego, zaczynają prorokować, czy to w darze dary proroctwa i zaczynają mówić, tak mówi Pan. No wybacz, ale tak prorocy mówili starotestamentowi, wygłaszali wyroczki Boże. Dzisiaj, jak chrzciciel, kiedy prorokował, prorok przyjściowo, nigdy nie powiedział, tak mówi Pan. A mamy jedno miejsce w Biblii, gdzie jest napisane, że tak mówi Duch Święty, moi drodzy, w przypadku proroka nowotestamentowego. I dlatego musimy Agabusa się tego wystrzegać. Ale najczęstsze, może jedno z najczęstszych nadużyć, że my wypowiadamy tą formułę bezwiednie. Nie zdają sobie sprawy, że kiedy ja wypowiadam wyrocznie Pana, to znaczy, że to jest stuprocentowa prawda, nie podważamy. Może sobie na to pozwolić prorok, który jest uczęszny. Ale dzisiaj, w tym nowotestamentowym standardzie, kiedy ja czytam Słowo Boże, jest tylko jedno miejsce, gdzie jest powiedziane, tak mówi Duch Święty, a ja się opieram swoje życie na standardzie biblijnym. A czy ty opierasz twoje życie na standardzie biblijnym, ludzie Boże? Tak czy nie? Amen? Wobec tego, kiedy my nie jesteśmy pewni pewnych rzeczy do końca, to my nie wychodzimy z założenia, że autorytatywnie prorokujemy do kogoś. Tylko mówimy, brat i siostro, mam wrażenie, mam odczucie, wierzę, że może to mówić Bóg. To mnie mobilizuje do tego, że ja się inaczej nastawiam do tego słowa. Że ja muszę bardziej badać, to sprawdzać. Czy ja nie łapię tego słowa i od razu nie połykam? W związku z tym, słowo prorocze należy uwalniać, a ludzie sami wezmą za nią odpowiedzialność. Prorok, nie martw się, że ktoś odrzucił słowo, że ktoś podeptał słowo Pana wypowiedziane przez siebie, bo wielu ludzi, ja widzę, że jest obrażony, bo nigdy nie przyjął słowa ode mnie. Pastor tego nie przyjął, siostra Joanna tego nie przyjęła. No w związku z tym, ja on mógł to zrobić. Urażona duma. Ty masz uwolnić słowo od Pana, zostawić tą odpowiedzialność, którą nosiłeś do momentu uwolnienia na osobie, do której skierowałeś to słowo, uwaga, i na przywództwach kościoła, jeżeli słowo dotyczy do kościoła, tak? Kościoła. Czy jeżeli nie do końca to słowo masz zgodę w sercu, to idziesz też do przywództwa, żeby oni osądzili, zbadali. Amen? Wszystko trzeba badać dzisiaj. W imieniu Jezusa. Wobec tego, moi drodzy, Słowo Boże mówi, potrzebujemy wypowiadać słowo, moi drodzy, do końca, ale jeżeli masz tylko dwa słowa, to wypowiedz dwa słowa, a nie dodawaj. W imieniu Jezusa do tego, no bo nie wypada, bo ja chcę, ja powiem siostrze, że ja mam dwa słowa, a może te dwa słowa, to on już wszystko wie, co to jest, co to znaczy i dla niego to jest wybawienie. Amen? Ale, no ja nie będę tak dobrze widziany, że to dwa słowa, to ja jeszcze coś dodam. Nie można używać słowa, bo to wtedy jest aborcja na słowie i nie można dodawać na słowa, na siłę. Tylko prorokować tylko to, co Duch Boży inspiruje mnie. Ja zdaję sobie sprawę, że jeśli nie, żeby móc prorokować, to trzeba zjeść zwój, tak jak Ezechiel, być napełnionym Słowem Bożym, co dla nas daje nam pewność większą w prorokowaniu, że to, co prorokujemy, otrzymujemy, jest od Boga. Amen? Prawda jest taka, że kiedy zaczyna się rozwijać w tym obdarowaniu, naturalnie będzie przychodzić większa tak zwana pewność. To nie jest pewność. To są dwie różne rzeczy. Pewność wynikająca z relacji Bogiem, że znasz Boga. I pewność wynika potem i wpływa na twoje prorokowanie, że ty wiesz, że to jest Bóg, że ty wiesz, że ty czasami nie jesteś w stanie komuś udowodnić na dzisiaj, ale ty wiesz na 100%, że to jest. Amen? Bo się pytają, mówię, a skąd ty wiesz? A ja mówię, ale ja wiem. Amen? Ja wiem, ja się nie muszę tłumaczyć, bo to jest słowo Pana. Amen? Jest trudną rzeczą powiedzieć, że ktoś coś prorokuje, a sam coś nie wierzy. To powinien tego nie prorokować. Bo najpierw osoba, która prorokuje, powinna w to wierzyć. A dopiero potem tym ludziom to mówić, że to jest słowo od Boga. Następna rzecz. Słowo Boże mówi, że musimy uważać na tak zwane sekciarstwo. Powstaje wiele grupek społeczności, ale kościoły. Zamykajmy się. Ja dzisiaj wam przedstawiłam pewną scenę, że mówi się, prorok szyby to kościół zielonoświątkowy, to on jest od tego kościoła. Ja wiem, że on usługuje w różnych kościołach. Ale ja nie mówię, że ja jestem Kościół Boży w Chrystusie prorok, bo to jest moja denominacja. W moim sercu są ludzie tam, gdzie Bóg mnie poszedł. Amen? Amen. Onego czasu ja byłam bardziej związana z Kościołem zielonoświątkowym niż w moją denominację. Po prostu idę tam, gdzie mnie są i gdzie mnie znają. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Dzisiaj sytuacja się zmieniła po wielu latach. Ale prawda jest tak. My potrzebujemy kochać całe ciało Chrystusa i nie czynić różnicy. I czynić różnicę, że ja jestem lepszy. Tak? Bo mówią, u nas bardziej Duch Boży się manifestuje. Bracie i siostro, gdyby to Jezus oceniał ludzi od manifestacji Ducha Świętego. I w ogóle, że ty tak rozumujesz, to ja dzisiaj poległam. Bóg Pan przydał owoce Twojego życia? Amen. Amen. Czy te manifestacje zmieniły Twoje życie, czy nie? Amen. Po prostu my ciągle, ja mam wrażenie, że my jesteśmy oczarowani w tej kwestii. Bo każde poruszenie Ducha Świętego ma nas przemienić, ma nas zmienić. My się coraz bardziej mamy być standardów Jezusowych. To jest prawdziwa rola służby proroczej. Służba prorocza nie stwarza teatru jednego aktora w kościele. Raczej. Bo ja nie mogłam zapanować nad moim ciałem. Duch Boży mnie tak pokręcił. Ludzie skupiają uwagę na manifestacji swojej, ale nie na tym, co ty przekazujesz. Czy to jest wola Boża? Na pewno nie. Amen. Ja rozumiem, że Bóg może dotknąć człowieka, że on może mimowolnie wpadać, że on tego nie chce. Zrozumcie mnie. Ale ja mówię na prawdziwych sytuacjach, gdzie ja wiem, że ci ludzie mieli z tobą problem, że oni chcieli się pokazać. Przyszła kobieta do mnie, przekazała słowo normalnie po ludzku, to ja do niej mówię, idź, przekaż to słowo zborowi. Ona mi staje i telepia. I ludzie nic nie zrozumieli z tego słowa. Ja musiałam wyjść i powiedzieć, siostra przekazała mi to i to słowo, ona jest od Boga. Czy ona miała słowo od Boga? Miała. Ale sposób, który ona to zrobiła, to wiele ludzi już powiedziało, nie, to nie może być Bóg. Bo ci dojrzali, normalni, powiedzieli, no to tak nie robi się, że my nie wiemy nawet słowa my. W związku z tym, dzisiaj my mamy wszyscy Ducha Bożego. Dlatego trochę się zmieniło niż w Starym Testamencie. Powiedz, wiele się zmieniło. Z powodu Jezusa. Amen. Idziemy dalej w tej wędrówce. I w związku z tym, komu służymy, tego jesteśmy niewolnikiem. Ja chcę wam powiedzieć, że my nie jesteśmy niewolnikiem żadnego kościoła ani denominacji. Amen. Czy się ze mną zgadzacie? Amen. My jesteśmy niewolnikiem Jezusa. Amen. Dlatego, jeżeli Bóg mnie chce posłać do szkoły biblijnej u baptystów, albo do szkoły biblijnej, rozumiesz, tam w Warszawie, to w Warszawie? W STS. Ale Bóg do mnie mówi, tak? To pastor może powiedzieć, ja mam takie, jakby, ja sądzę, ja myślę o tym w ten sposób, ale ty, to jest twoja decyzja. Amen? Amen. Tak? Może wyrazić swój pogląd na ten temat. Tak jak jedziesz na konferencję, to powinny być otwarte drzwi w kościele. Bo ale ja znam kościoły, bo one powiedziały, że u nas to my mamy wszystko najlepsze, tak? To po co wy macie jechać? Osoby, które ja znałam, poszły do tego kościoła, okazuje się, że one już nie jeżdżą na obóz, bo one mówią, my tu mamy swój kościół, swoje zadania, my tutaj podporządkowujemy się, a co było źle? Nie, my bardzo wzrastaliśmy. Ja tego nie rozumiem. Amen? A wy rozumiecie? Nie. Ale rzeczy się dzieją, tak? Ale dobra jest rzeczą przyjść do pastora, mówię, pastorze, Giemków, chcę jechać na ten obóz proroczy tutaj, do... Gdzie my jesteś? Do Janowa. Pastorze, czy ty mógłbyś mnie pobłogosławić? Bo ja tak mam pragnienie, tak Duch Boży mi wkłada do serca. No wiesz, jak wkładać pragnienie, idź się zobacz, badaj rzeczy, osądzaj rzeczy, tak? Jak czegoś nie rozumiesz, jak przyjdziesz do obozu, przyjdź, pogadajmy, tak? No. Ale nie, słuchaj, na ten obóz to ty nie jedź. Tak? Nie jedź, bo nie wiadomo, co tam ciebie nauczą. Wszystkie kazania od zarania iluś lat wiszą na internecie, oglądają je wszyscy. Tu nic się nie dzieje, przepraszam, pod ukryciem. Dzieje się coś pod ukryciem? Nic się nie dzieje. Ukryte coś to jest dopiero okulto. Ale to jest wszystko wystawione na wierzch. Tak. Amen. No krycie było w kolejnej modlitwie. I zobacz, co tam jest napisane. No ale jak przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych prorok, to nawet nic się nie pyta, kto to jest. Tylko go zaprasza z otwartymi rękoma, tak? A potem mówi, siostro Mario, musisz przyjechać, bo ja mam problemy w kościele. Tak? Więc nie zapraszamy ludzi, których do końca nie znamy. Nie znamy ich nauczania, nie znamy ich doktryny. Uwaga, to jest bardzo ważne, bo za fałszywą doktryną stoi duch. Wpuszczamy go, on wjeżdża i to jeszcze jak król do naszych zborów, tak? I na potem powiemy, że u nas się źle dzieje, tak?